第二十九课，生词，九十一页。 Shana, Shanim, Ben Shanim, Ben Shana, Bat Shanim, Bat Shana, Baruch, Baruch, Bat Sheva.שנתיים, אחת עשרה, שתים עשרה, שלוש עשרה, ארבע עשרה, חמש עשרה, שש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה, תשע עשרה.עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים, שישים, שבעים, שמונים, תשעים, מאה, נסגר, נפתח, שאול, ערר, ארור,שתיכן, מתוך